لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان رونو اللہ رب العزت من اوتا صلح او تمام امت دین اسلام دے صحیح سمجھ او دے صحیح پوہ یا پاغیمان دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی زمین و استاس و دا تمام انسانیت سعادت او نیکبختیہ پدے کلا چدا اللہ رب العزت دی کتاب و دی سنت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و عمل و نموتا و سرائی دایا مختصر صورت تے چدی تصورت الکوثر وی او پدی کہ اللہ دخل حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دسو خبر وعدہ کرے حدیث پاک کے راغلی دا نبی علیہ السلام دا وحی دا نزول مختلف حالتنو مختلف طریقوں سرا دا اللہ دے طرفنا نبی علیہ السلام دا وحی براتلا کل جبریل امین علیہ السلام پخپل اصلی شکل کے راغلے او دا مسلم تیرہ وچ دو کرتا پس ہی روایات سرا نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام پخپل اصلی شکل کے قتلے کلب جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے راتلو او دا انسانی شکل کی چراغلے مباز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینم قتلے لکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بارک راغلی چی دو پیری جبریل امین علیہ السلام قتلے یعنی چکل آغا انسانی شکل کے براغلے کلب ادا اللہ دے طرف میں نبی علیہ السلام خوب لی ندام دے وحی او طریقہ کلب ادا اللہ حبیب تے الہام شو کلب داسی ممو چی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داغی پا منز کی بنوی علیہ السلام ناس تو او دوہی او کیفیت بشورش چدا سے پرکالی او بی خودی غندی برانا دی صورت کریمہ دنزول وزن داوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین پا منز کی ناس تو ناس آتی کدا سے پرکالی او بی خودی غندی رانا او چکلا آغا کیفیت دا وحی لرشو لجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کولو اوی اللہ پما بانے دا سورت کریم را نازل کو انا اعطینا کل کوثر اللہ وی بے شکا من دی خبر فیصلہ کرے تا تم کوثر در کرے دے د کوثر خپل معنا دا الخير الكثير ډېر خیر ډېر خیر د الله وی کله چې موږ تا ته دومره لوی خیر درکړې نو ای زما حبیبه تم دا دوه کارونه خاص ما لپاره کوه فصل لربک عبادت کوه دپاره د خپل رب صلات کی عبادت د دنیا راغله وانحر او اے زما حبیب قربانی کا اے زما پنن مشرکانو رب العالمین سر چی شریکان جوڑین نت بدنی عبادت کن جوڑین نت مالکن جوڑو بدنی عبادت سر لکمز بیامز پسمر عبادتن مشتمل لعاجزن سر بریدن بیا اللہ تکل پرکو کی سر ٹیٹول کلپ حالت دے سیدی کی آج وی سر اللہ تناس کا کلپ قائدہ کی آج وی سر ناس داموز دے عبادت دے دینی او حصد نقربانی خیر خیرات مال لگول دی توی عبادت مالیا مشرکان دے خان گنان نور حیوانات دے خپل خدایان و معبودان و کنن د نظر او د منخت د وجناش هغه د ذبحکول او حلالول به الله ای زما حبیبا دا ناپوهان خوخان د خپلو خدایانو په نوم ذبحه کوي وانحر ای زما حبیبه ته قربانی عبادت مالی زما په نوم وکړه او زما د طرف نه الله وی دا وعده ده زما حبیبه ستا په دې ژوندون کې یا ستا د ژوندون نه پس چه سو کم تا سر کینا بغض حسد دشمنی ساتی نداغم من بپری کرشوی اصل کی کافران گن کافر ایچ بنبی علیہ السلام من دوارو دکنا ویدر آغاز کرمکا اداخو نارینا اولاد نشتا بس والعیاض باللہ چه دیر دنیا نرخصت شی ذکر بے ختم شی ذکر شی بچی نشتا مولا حلالمین اینا زما حبیب استانم پر قیامت جون دے بھائی او تا سر چی تجربتی کنا و حسد دے داغد من دے باس اگر ایک دن اگر کم خلق چدا انبیاء علیہ السلام سر آئے دن سر دشمنی کرے اللہ داغی دا سی من دستے چی آئندہ داغی نسل دنیا کی باقی نرے پاتے قرآن پاک ذکر در پخانو کو امن حال ذکر کرنو کل اوئی بھی اتا سولا اللہ وی فحل ترا لهم من باقیا اے محاطب آغا پخانی قومنا چا اللہ وی ما حلا کری یو تن در لپکی چا تباقی خکاری یو انتنے پری زمین دے اللہ بس ندی آیات کریمتم اللہ وی اے حبیبا ان شانعکا تاثر چا بغض کئی تاثر دشمنی کئی تاثر کینا و حسد دے ہو اللہ بتر پختوں کے معنی دا واغب من وطلوی من بہتے داغب ایس نام و نشان دنیا کی دے خدا کو اللہ وعدہ کرو اللہ دے نبی علیہ السلام سر وعدہ کرو چھے کمزے کی زیادو لے شم تب امرا سر یادی اس غرم معزین ازانوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ نو اللہ وعدہ پورا کر سرے ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ دا صورت کریمه په نبی علیہ السلام نازل شو. کوثر علماء کرام غړي معناګانی کړي چاہے دی کوثر خیر کثیر ته مداد نبی علیہ السلام نبوت ته، چاہے دی کوثر سشه د قران پاک ده. صحیح روایات کراولی چې کوثر خود خیر کثیر په دغه خیر کثیر کې ګڼ سی زندي نو یو پکې د نبی علیہ السلام حوض کوثر ده. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا کوثر مانا کرے خیر کثیر. نکل چدا غد شاگر دا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ندا مانا چاہا اور ادا نو ایتو خدا ہوئی چی خیر کثیر لگے وہ حدیث کی خراغلی چیز شہر کوثر نہر تاوئی او غحوث تاوئی ناغورتو اگر خیر کثیر کی دا غحوثم دے دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حوض دے دا ہر یو پیغمبر دا پارا علیہ السلام و السلام طرف دا قیامت دا حوض وی او دا آدیغ امتیان برازی و نبی پختل اللہ سو مبارک ہو گئے و پسکے دا سی زمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا حوض دے او دا ایمان روڑن ضروری دی زمون دا عقائد کتابوں نے جمهور مسئلے ذکر کئی ندام ذکر کئی چھ حوض دا کوثر حق دے. انس رضی اللہ تعالی عنہ یوزل بے بادشاہ خواتر آ رہے اکثر جدا اقتدار بادشاہی مشری ملاوشی ندو قدرتی دا سے نشہ کرا سی دن پر خندہ کئی ناغرا ہے اغا حاکم دا کوثر دا حوض بارہ کی خبر کولے یہ دا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی او دے بغیر لو سوئی هغه ما خو چې زبدا سے زمانے ته عمر سم قرار رسیدا ما خو زبدا سے زمانے ته عمر سم چې د نبا سے دور بم زما په ژوند دن راسی چې خلق د ګر الله د حبیب په هوس کې شک کړي او در اور سے رنگ سے زمانے ته یہ تا صدیق نہ کوي یہ ما خو شاته بډایوان زنانه صحابیات پرېخه دا سی صحابیه نشتا چه اغا دا موز نپس دا حوض کوثر سوال نکری تولی بودایوان زنانا دا اغا سوالی نکری صحابیات اتا سبری که شد کوئی دا اللہ دا حبیب حوض دا یقینی او دام یاد ساتی دا امت مسلمان دا مسلمانان و اولن ملاقات میدان دا محشر کی تا حوض دا کوثر وکیل دا دن دے ملاقات تے آیا خبر دید پارا شوری را چی دزن اعمال در وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دختل حوض میں بشرل کے نا اللہ دا حبیب دیر لی حوض دے بعض روایات کی راغلی نبی علیہ السلام کلوی دا مدینین وال عدم قیمن کی جتل رزیو یہ دم رب داغی سوی داغی عرض بھئی بعض روایات کی راغلی چه دم رنوی حوض دے چی یو میاش کی یو سڑے خب پتیز منزلی کی ناخلہ سولے رش او دین داغی لیوال معلومی چی دا اللہ حبیب وی داغی دسکلو گلاسونا اولو فی دم ردی لکر آسمان سٹوری دم رخ داغی گلاسونا لکر سمر چی دا آسمان دا سٹوری کا عددی نزول السماء تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان دا حوض دمر گلا سنو گئی لکا آسمان کی چکل صفا سترش پئی تیاری وریض مریض نیو دستور لوگو او دا اللہ حبیب داغی ذکر کرے چھ اصل کی داد یا نہر دے پا جنت کی نداغی نوی یا جکر نالی و لفتی را کشی یا حوض تا میدان دا محشر تا روایات کی دام راغلی چیئے پر نالے دے سرو زرو دا اگلے دے سپینو زرو دا اور جنت غیبو پر دے حوص کی راتوی اور اللہ حبیب یشد بیاغا من اللغن و احلا من السکر اغیبو سری دے شودو نپرن کی زیادی سپینی اور پہرن کی داسی دی احلا من السکر بعضی کراغلی احلا من العسل دگبن من زیات خوگی روایات کراغلی چاچی اوزل اسکلی چاچی اوزل اسکلی نبیاب میدان دا محشر کے پنزوز زرکال ورس کی پدتن درانش دارنگی حدیث کی دام راغلی چاچی اوزل اسکلی نمخ دے تور نشی او چې مخی تور نشی نو آغا سڑے جنتی ہے وکا قرآن پاک تقسیم کرے زنی مخونا پرز دا قیامت دا تک پیرش نو زنی بدا سی سپیرشی لکا دا سوار لسنی دا سپگمئی غنتی پڑکی ہے او زنی بدا سی تورشی اللہ قرآن کی ویو لسن پارکی سور یونس کی کا انما اغشیت جوہن قطعن من اللیل مظلما اے زما حبیبت بے گنی دشپید تیارا غتکڑی تیلی را جمکڑی دی او دی کافر و جہنمی پی پمخ دانی خیلی لا سر و مختور دا غیبه چی اوزل چاوز کلی مخد پوری گنا حال آغی ورکلن کے وسوع کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غم علمد عزت تکوس بسکے چی دا غد خدمت او دیبود ورکول دکارا امام الانبیاء سید المرسلین تخفل اولا او سمر موزت من ملمج او دین اگر دام معلومی چی دا آغا حوز گلاسون دمر دی چی دا آسمان دی دستور و ندیر نو دمر دیر و مطیان دی ذکر اللہ دا حبیب امت او بیا تبی کی دا جنتیانو او دا کامیاب و خلق و تعداد دیر زیاد تے حدیث پاک کراولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے صحابہ تیرے تاسو خوخمہ چی تاسو درے نئی سد جنتیانو شے نئی علم خوخمہ بے خوخمہ نگے چی تاسو دا جنتیانو سرمین تنی بشے بے خوخمہ نگے چی دوئی سے استاسو یہ درم دا باقی تمام امتنو رہے ترمذی شریف کی روایت راغلے رہے دا تمام جنتیان اشپک شلی سفن رہے دا تمام جنتیان اشپک شلی سفن رہے پا آغا اشپک شلی کی اتیاز سفن رہے دا دے امت ہوئی باقی سلویخ دا آغا امتنو چی دا آدم علیہ السلام دا دور مراروان دی فر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بداد در سلویخ صفنو دا نور امتنو دا یتیاد دا دیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغ حوض اولو تختلے تقسیمش او اخیری وعث کی اندائے گئے ریعات اکراغنی مشکاتم حدیث ذکر کرے بخاری شریف حدیث ملے امام بے حقیق دیو کتاب لکلے اگر کن دا روایات را جمکڑی لیکن انہی مرگری آر وہ کتاب میں امام بے حقیر آر اللہ دے جگہ علیہ ورکی کتاب البعث والمشہور نائے کی او فصل پدے خبر آئے دا اللہ دے نبی دا حوض بارک دا اللہ دے حبیب دا حوض بارک نبی علیہ السلام اخیرانے تقریب چکولو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رویت سر مبارک تغل دا نمر ظلموت بیماری ہو منبر جانے کے ناس او قسم خری صحابی چی زمان دے دا اللہ بزاد قسمی دا پا منبر اخیر نئی ناس تو بیام امکت دا اللہ ہم چگنی بیام را رہے پا منبر کے ناس تو با اللہ حبیب را رہے پا منبر کے ناس تو اگدہ خبر اوکا او پاخر کی دائے زما استاس و ملاقات بکی گی تو حول نکو سروانے حضاد نبی علیہ السلام موجزہ ویز دل تا پریختل منبر پا مسجد نبی کے ناس تے خمات دے دیگے نختل حوز اختار زدل تا پا منبر ناس تے خمات اختل حوز اختار وی خبردار زددین نیرگم چه اے مسلمانان اتاسو دل شرک و کفر و مشرکان بشوی ما سر یر داد دنیا دروازی و کلوش او دغه دنیا بستا سو ده تباہی سبب جوش شي. الله حبیب فرمایلی لکل امت الفتنہ و فتنت امتی المال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر مد تبا کی دو دا گمراہ کی دو فتنہ دوا، زما دا مد خراب دو دا تبا کی دو دا پارا فتنہ مال لے، چھے دا مال دروازی را کلاو شے دا امت گمراہی طرف تے، یہ اللہ قرآن پاک کم دا امت تے دی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اللہ وی کبھی بندگانو تے برزق دروازی را کلاو کم سرکش وشی تباوشی. میں نے مگر کافر کتی دی اگر زمین استاس دی دین دیر جورا مطالع کرے کتی دی جدا امت پس خرابی لگے ہر شی تے تنگی حمال لنے تنگی سمر مسلمانان کا قادیانان کی گی یہودیت نصرانیت یا کم از کم وہ مسلمان ان کو اسلام پورے خان دی ندا دنیا دو وجنہ یہ دنیا دو وجنہ دا کرنا کئی منم کافر گر آغی باقاعدہ دا آغی دل فرقی جماعتینا پورا حرکت کی دا امت مسلمہ دا خرابو دا پارا دی دور کی دا غط فتنے دا انجیوز تردی جدا قبائلی علاقہ دیوے پورے لاغے اثرات رو رسید، لیکن مسلمان اس قسم حرکت رکھے تاہی وقل علاقوں کی بکتی دی ردی درد باز قومی میں تو سکی دینجیوز اگر خض و شکل کے رازی اگر ایدر را سے کہی بی دینا بے حیاء حلق بوری آدھا آگر زنانہ پر دی محکمہ کے نوکارے کہی شلور تنخواہ کے غواڑی کے دیر زر غواڑی بے آغا پہ دکانوں میں گرزی پہ کوروں میں گرزی پہ دی ترتیب بیدی میں پہلا ہوئی تازہ کل علاقوں میں خبر ہے کہ نہیں خبر سورہ حق بعض علاقوں کے زنانہ ہو گرزی دی کوروں میں پہ کوروں میں آغا دا سے لالی چنے ورکل دے کافر ادا مقصد دے چستا طریقی کی بدا سے اس عرب پہ ادا کی جنہیں پیسو دے وجنہ پہ بیدی میں بود رہی گی مستار امریکی او د روس سره د جهاد ضرورت دی خپل په بدل جنگ دی خبره وای او دی مسلمان ته جکلی کی پیسه نه لایي د اسپیټال په شکل کې د لارې د جوړولو په شکل کې نو یاد ساتل زمون دی امن ملا پکار دی امن جماعت پکار دی امن دین پکار دی چې موږ سپی پیسه نه لایي نو په دې ترتیب باندې راځي خلکو له لالو چیرې ورکوي بعضې قومونه کې ګرځېدي بعضې علاقې کې خداسې د بازارونو کې ګرځي هغه ښځې روډي چې بازار کې دکاندار لږ درېږي او دې ایمانداره لږ ښځې مخې لږ درېږي نو بیا خو د ایمان او دین پرېښودو ورسله پې تیار دی بیا هغوی دومره د امت مسلمه غیرت دا دی چې بیا راشي په جوماتونو کې لمونځونه کوي بدل تخوص پا کلو گرزی رولو لگے بازار پر از لیکن امت مسلمہ پا ہر سوانی خود دے غیرت شتا خود دین دا اللہ جانے دے اس قسم غیرت نشتا دا تبی ترکیب دانے غیر دا سے امتنا خرابی او اگل تگر باقاعدہ دے حکومت سرپرستی حاصلہ باقاعدہ سلا دے حکومت سرپرستی حاصلہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلے زکر یقل منبر ناس تن ما تخبل حوز کارو زما استاسو دنبنے ملاقات با پہوز دا کوسر وی پہوز دا کوسر بانے وی زد دین امیر ازم چا تاسو دنی مشرکان او کافران مشری او خاص کر حجاز مقدس والے تیوے لی ما سر ایر دا دینے چلی دنیا دروازی بکل آوشی بس گمراہان او تباوش دا امت مسلمہ دنبو ملاقات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرے پہنچ دکھو سر بکی دا صحابہ اکرام ویلی چو امتنا خود دیلی دا اللہ حبیب نتالا چو حوز تا درجی تاسو پیدس کوئی تاسو بے سنگ پیجن ہے نبی علیہ السلام زبے پیجن امتوے چو زما امت پاودس کے کمندامی نہیں جی دینا دسوار لسنی دس پگمل غلط پڑک رہنا بخیش دا رنا به دبل چانی دا لماو لیکلی چو او دسونو خو پنیر امتونو کمو نو دا آغای دا او دسونو دا اندامونو من رنا بخیجیو کنا نو باز ایلی چاو رنا بایی خود دیو امت غنط رنا دا چا بلی رناگانو دا نیر امتونو دا او دسونو دا اندامونو مدوی خود دیو امت غنط پلک رنا بلی دیو پدی ترتیب پیجنی خود آم روایات کراولی ویس خلق براوستیش منزون بیکلی لاس اخپون رناغانو بیخیجی وچه حوز ترا نزدیشی نو بشرلیش مختلف روایات راغلی ایدا سی لکا پرده اوخ چی او زمیدار دخپلو بیو دو اخون شده بعض روایات اتدام راغلی چه دا اللہ حبیب زب ورپس امسار آوالا بعض روایات اتدام راغلی فرشتی یو شده نزب ایام انہم منی ومن امتی دا خو زمان دی او زمان دا امت نی اے فرشتو کم کلم ریان کل او شڑی دا خو زمان دی زمان امتیان دی دا کم کلم شڑی او روان وی نفرشتو برتوی اے دا اللہ حبیبا لا تدری لا تدری ما احدثو عبادت تاسو لکت نشتا چستاسو دا وفات نتج دی پدین کی سس خبر ریستی من من دا معاملات سور خبر رویستی رسومات و بدعات مسور رویست و ایبا اللہ حبیب تعالی پتا نشتا تو خوو چدام امتی دا امتی خود دے خودتا نفس پا دین کسی سر رویستی بدعات رسومات او دا غلط دیدی دے ریاجینا دا گمراہی کارینا چی من دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفس رویستی دا سی خلقو تا دا اللہ حبیب خیری شورو کی نبی علیہ السلام وی فاقول زبوام سحقن سحقن لمن غیر بعدی زبوام اللہ حلاکی کی تباہی کی چچا زمان پس زمان پہ دن کی رد بدل روستے بدایا اللہ دے حبیب حوض دے امتیان بزی او دالن بنے دا ملاقات دے او دیوے کی کچابانی دا اللہ حبیب یو بلا سبوس کو لکنا دا آغد کامیابی نخبا او دا لیوشو امام ابن کثیر ذکر کری نبی علیہ السلام راغ وطر ملاقات تا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غیر شہادت نمخی دے پا بنی نجار قبیلی کے اسے دو بنی نجار قبیلی دا مسجد قبا سرفا کے دا نچکور کے اکتے نبی بھی ورطہ چاہو نشتہ تا طرف لگر غلط کی دیشی لارے کب غلط شریح یا نبی علیہ السلام کے ذرا دنش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرور دنش داغی بی بی چداد بن نجار قبیلی و سخرا کے نبی علیہ السلام تا مخلقی ہو او جارہ لے نبی علیہ السلام تا وی مبارک دی او زیر خوشخبری دی تا اللہ حبیب از ناقب درخنے را دو چ درزم ما تا قتل دیدنی چا اللہ تتاہو سورت را لے ملے او تا تے حوز دکر سر برکر صحابیات قدیر مبارکی ورکول نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ورکو آو ما تا اللہ رب العزت حوز دکر سر را کر ناغذتر دیدی ورکول چیز خطر کلم ماہی چا مبارکی درکر تاسبانی سورت نازل شیط آئے کہ اللہ وعدہ کری اِنَّا اَعْتِرْنَا كَلْكَوْسَرْ اللَّهُ اِمَّاتَا تَحَوْز دَكَوْسَرْ وَرْكَلِ حَوْز دَكَوْسَرْ مِدَا اللَّهَ حَبِيبَ تَعْلَى وَرْكَلِ دَا اللَّهَ حَبِيب آغا مبارکی واغستا مبارکی واغستا دالیو دو خوشحالی خبر و دی امت تپا دا امت اگران بزید آج روایات کراغلی دا اللہ حبیب ای ساویاز را کسان بما تراشی حوستا دا با آغا خلق بی آغا خلق بی چه دید دی صاحب بی کتاب جنت تا جنو صحابه ای دا اللہ حبیب ایلاویاز را ونی وینا دی اویاز را سر نور اویاز را کسان بی حا اویاز را که هر یو سر با اویاز را مرا چه علماء زرب ورکڑے نو تقریبا سلور عربا سلور نیم شده کروڑا خلق دا به حوض دا کوثر تا لندی زل کی ورزی او دا با آغا خلقی جی صاحب کتاب رکھے دی دام روایاتو کی راغلی علم بنے بسو کی ورزی زکا حوض دا کوثر تا کلندے ورزی دا دیر علیہ درزر دا اللہ حبیب علندے برازی فقراء مہاجرین چی اصر فقیرم لے غریبن لے دا اللہ دا پارے اختل وطن قربان کرے او دا اواز اغا مہاجرین دا مدنی تیویدین تر قیامتا دی امت تا دا حجرت مقیم ملاوی تر قیامتا پر کم مسلمان چی دا اللہ دا رضا پا بنیاد اختل وطن قربان کو ندا دا حوض دا کوثر تلن بنے ورزی حوض دا کوثر تلن بنے ورزی او دا نبی رسول اللہ پل طالبان ذکر کل چی دا اغا فقرائی مہاجرینی سرین دے دا دروی دارنگ جانی دی خیری می مدی وسلم دا غی دا دیکا دارت بکر دی دینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر دا حدیث وارو دا امام بے حقیق پل کتاب کی ایلی کتاب البعث والنشور کی اور تو یا اللہ حبیب دا دو حبر حدی چه سر ومام دا دری او کل جانی دی خیر دی خوزمال آئیو جی جی خود مالدار کو غیر خو خیر تری بلا حبر دا ملک ما آغا غریبانان فقیران چه غیب چا پا خیال که ده نرازی لیکن ای ده قربانی پا وقت ده امت مسلمت کار رازی که ده جهاد ضرورت ته ده قربانی ضرورت ته ما آغا دینی تو لبا آغا دینی غریبانان فقیران خلق ده امت مسلمت کار رازی داب ادن بنے خلقی چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بورزی آغا ای بسکے دا حوض دا کوثر او بس کی اللہ عزم اللہ استاد و نصیب کی و یادو ساتھئی ور حوض دا کوثر دا پاردار دی جگر پا ہر مسلمان غم رازی پا دوان خادی رازی دا معاملات تی کچری او سرے پا خپل معاملات و غم و خادی کی دا رسومات و دا رواجین و بدعات و پس روان دے لدہ اللہ دا نبی احادیث پا دی خبر گوا دی چو آغا سرے دا فرشتی حوض تا نپریزی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور تخیرے کئی من جنون و تاس اختل لر و دو دختل زوی و دکو نائے کی جسر من و خوخی آگا کر کلکتا من غم راشی نغمونو کی جن مصفا خوخی آگا کر دارنگ معاملات و غیر تپوسنے و کارباز خلق و داد تروس گنینا گنی جدا دکاندارین دے اسلام و دے دادت یوی سدا عباد اللہ و دے اللہ دے حبیب دے حکم مطابق کل غاری نختل غمونا اختل خادل دار شریعت مطابق کئی تپوسو تے دے علماء ونا چی دو آدھا سی طریقہ آغا مطابق وعدو کدا نفی ایکی دی دن وی آغا ایکی دی دو دوزی وی صراف دی دارنگ دو غمونو سی طریقہ دا غمونو پا نبی علیہ السلام راگلی چاہی کہ رواجونو نی پائے کی که خیرات وی چی دو شریعت مطابق وی که دعا وی چی دو شریعت مطابق وی که اسقاط وی چی دو شریعت مطابق وی او که زمون غم خادی معاملات در رواج دو دستور مطابق وی اور بس دعوائی چھو بھئی خسر معاشرہ کی دین آقا بھئی دا یاد و ساتھ ہے یاد و ساتھ ہے دا دین او حاس کر دے دا فتنے دور کی چھو دین جوان دے کے نخا مخاس خلق خطا کل بغوان پچاو خلے گئے پچاو بن گئے نو دا اللہ دا حبیب دا سنت جنگی کول لپارا خام خواباز خلق بتا لبد گوری و تا بدانو پیول دنیا دا تا لبد گوری خوچ سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکے او بیا خدا دا فساد دور دے دی وقت یہ سنت جن دے کول و آغا سنت کم دی چاہ آغا خلق مرکڑی دا آغے پا غیر بدعات را گلی آغا سنت خلق پریخی دا آغے پا غیر بدعات را گلی دا سے سنت چیدی جن دے کو لباز روایاتو کی رسل شہیدان و بازی کی راگلی دا پنزوس شہیدان و عجر بور دے تو یہ خبر با بیا علماء لیکن یہ دا سوا جرا شہید سر پہ لرسو پہ گولو بانے سینہ غلبین شو غلب یو شہید اجر دے او تا یو سنت جنگے کو دا پنزوس شہیدان اجر دے وی شہید خو یوزل بس شہید شو لارو او تچ سنت جنگے کو نروزانا دا خلق و دا خبر و دا پراتگن نردا سے کار کی لکا شہادت بل رضا بیا دا سے خلق خبری کل چھتا گا لکا شہید کی بعض خلق چھتے سنت جنگے کی دی دوست کو مولا گئی راو نے شہید خلال بس میدان کے ادرے دے سر تلیر سے جنت تلال خو پس سنت جن دی کل اسی طرح خفل کام کبیلے خفلہ کور کے زنانہ خان دی ورنہ تے تجربوں کو سنت طریقے سے روادوں کا نیو نیاز کو اگر پورے خلق خان دے دگا خندا چی بھی برداشت کرے گا نا تا سر ادا سے کار کیوں بولا کہ مڑکئی دے سو نطالب اللہ رب العزت پنجو سو شہیدان و جلدر کے سنت طریقے مطابق سب کا نہ اللہ حبیب پیخ کی جنازی چی بھائی نہ آگے سر پشکوری میں کس راغست آگے سر پبرتن کی ہوئی نہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازوں سر پشکوری میں کی قرآن شریف نہیں اور دا سے بتل چمرے سے جنازے سے ادا بخل کو گھیرا ہوا چولا اور جو گھنٹہ دو گھنٹے وہ اسقاط میں تقسیم سے نواب عمرہ میں شو چلے دا طریقہ دا چ اس تو ترک کی مقبل بندر پورے خان دی پردے تم خان دی ملا بندر پورے خان دی باطل پرس نطول خلق خان دی اور خلق وہی ردا دے سوک اللہ دے سوک نہ سنت پچھے جو اندے کو متا پوری وہ تمر ضرر تکلیف خلق پورے سے کہ لقد ہر یہ خبر ادا سی کہ اب قتل سر مساوی اور جو سنت پہ جو اندے کو لے جو خلق بے ناشنا گئی بھائی سڑے پدی ہے جر خلق بے دور بات سوک کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَيْتُوبَ عَلِ الْغُرَبَى مبارکی و خوشخبری دا آغا خلق و لرا چی دی دین دو جن خلق ناشنا ہو گڑی صحابہ اکرام ہو دا اللہ حبیب دا غربا سوک لی اِهُمَ الَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِ دا آغا خلق دے چھے زمان اپس بدئی آغا سنت جو اندی کئی چھے خلق و آغا برباد کری صحیح طریقی سر بخیرات کے صحیح طریقی سر بدعا کے صحیح طریقی سر بسقات کے صحیح طریقی سر بریادی صحیح طریقی سر بیسی غم بجی تو اگر جدا اللہ حبیب سنور مینا وعدہ کری یہ سنگے دا اللہ حبیب گن و دن کری اغا سنگو دا اللہ حبیب دستر گو دلیان دے تزرگن و جنازی اغا سنگ طریقہ خیراتوں کا دعاؤں کا خیرات و دعا اسقات میں منکر تھا مسلمان ملے خود پر طریقی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ایک ریاج نہیں پائے کی نمید و ریا نہیں نکلہ کا زمین استاد سے زندگی دا اللہ دا حبیب دی طریقی مطابق دا نو دن عزت با اللہ دی سڑی تور کئی چی نبی علیہ السلام دا پی دا حوض دا کوسر و پخل اللہ سو تقسیم ہے اور کچرینی میں فرشتی میں نپریز اور دا اللہ حبیب چکل و رئی شریع ارتوی جدے خطا نپستا دین کے نقصان کرو نو نبی علیہ السلام دا سے خلق تسکے دا سے خلق تب زمائی زکن دا خیرے کئی اللہ دا نمو اتا سے دا اللہ دا حبیب دا خیرے نو ساتی اور اللہ دا دا سے آمال نمو نو ساتی چی من دا اللہ دا حبیب دا حوض کا اثر دا وہ نسنو شو اور یاد ساتے خلق ویرا تون مردی دا پارا خدمتی لکڑی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام لس کالا خدمت کرو لس کالا ناخیرہ کی نور چونکہ دے نور رہستے ہو چکل نبی علیہ السلام حجرت کو مدینی پر یہ دیتا دے بڑھن نور و ام سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا غیمیمو ناغ نبی علیہ السلام تا ایدہ اللہ حبیبت زمین وطن تا مہاجر راغلے ہر سبی اللہ و تارا قربان کل خلق در لتفیہ و تحائف پیش کئی ماں سارا خلاص کے سشے نشتے آوری کے بچے دا اخیار دے خدمت دے پارے قبول کا میں لس کالا نصر رضی اللہ عنہ خدمت کو آخرے کی مورم شفارس دے پارے راوستا اور دے امراض ہے آنس رضی اللہ عنہ سے شفارس کے وی اللہ حبیب ترز دے قیامت زمان شفاعت پکے رسول اللہ ورطے کوم با شفاعت پہ کوم دے چکل رسول اللہ وعدہ کو ایکم زیتی بے گورت وی دی درے مقامات کے بما گورے پا حوض دا کوسر تلی دی میزان سر آیا کلی سرات سر والا رہے خود انبنے ملاقات دا امت دا پا حوض دا کوسر رہے ہنی ملمن تاس دی یہود دا نسوارا دا ہندیان دا اخلاق دا سیرت و صورت پا سروانی آواغ عظیم شخصیت چغت امام الانبیاء وی سید المرسلین ورطور دا آغا آغا اخلاق سیرت و صورت مانے نمون ہوتا سلزان بدخکاری آغا شان وعدے آغا شان خادی آغا شان معاملات آغا شان اخلاق زمین کو خیم اللہ نے من کی تبی غیرت راولی چنم دا اللہ دا حبیب پہ سنت طریقو غیرت کو اور سبا دا اللہ دا حبیب دا شفاعت نا محروم نشو دا حوض دا کوثر دا وہ نا محروم نشو وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین دا افغانستان دا کشمیر دا چیچنیا دا ٹولی دنیا دا مجاہدین مسلمانان دا پار دعاو غارے چھے اللہ العالمین دا بیٹو دا پہال مارے رحموں کی د کفر کم اتفاق او اتحاد دی غریب مسلمانانو غاره راغله الله دا اتفاق تس مس کی الله دا اتفاق په اختلاف بدل کی الله تختم منس کی جنگ راوله مسلمانان باندې ظلم زیاتی مخلاص کی الله کړه کشمیر دی کړه افغانستان دی کړه چیچنیا دی الہ العالمین ته دی مظلوم امت مسلمانه دته نصرت کی الہ العالمین امت مسلمانه سو پریشان او تکالیف کړه ټول پریشانای ختم کی الہ العالمین دا خیر دا رحم دا کرم بارانو کی اللہ دا امت سو پریشانی دا دینی دا یا دنیای دا الہ العالمین دا تول پریشانی ختم کی اللہ من تول لے سوی تولی توفیق را کی اللہ استادین تمو شاکر توفیق را کی چستادین تمو خکو اللہ دا ہمیں تشاک و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر رحم کی با اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله